กสัมปันบดาการเกิดนั้นสูงว่าเห็นเธอทำเหี้ยนปัจจารมันเองสิลังนั้นกูทำเหี้ยน Mulang saat